الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. عزيز المؤمنين، شرف المسلمين، bilindiği gibi insanın hayatı, insan hayatı tıpkı bir lokomotif gibi, bir şimendifer gibi, tren gibi iki rayın üzerinde akıp gidiyor. İki ray, demir yolunun üzerinde akıp giden tren gibi insan hayatı da iki hat üzerinde akıp gidiyor. Birisi zaman, birisi de mekan. Biz insanlar zamana ve mekana muhtacız. Zamana ve mekana muhtaç olmayan tek varlık, vacib-i vücud olan Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Evet, zamanı da mekanı da yaratan O'dur. Bunun kanunlarını ve kalıplarını koyan da O'dur. Bakınız, Kur'an-ı Mübin şöyle izah ediyor zaman kalıplarını. أستعيذ بالله. إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. Gözleri ve yeri, yeryüzünü yarattığı zaman kendi kanununda, kendi iradesinde ve nizamında ayları 12 ay olarak yarattı. 12 ay. İnsanlar ne yaparsa yapsınlar 12 ayı 13 aya çıkaramazlar veya indiremezler. Bir kalıp gibi hani 12 ay bir zaman nizamını ortaya koyan Hazreti Allah'tır diye Kur'an-ı Mübin ilan ediyor. Bu nasıl meydana geliyor? Bunu da tabii kitabımız açıklıyor. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Gözlerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün peş peşe devam etmesinde akıl sahipleri için çok büyük ibretler vardır diye Kur'an'ımız bunu insanın aklına bırakıyor. Efendiler, bir nizam kurulmuş yeryüzünde ve gökyüzünde. Bir manzume, gayet ahenkli bir manzume, bir sistem. Arapçası manzume, Yavurcası sistem geliyor. Bu güneş sistemidir. Güneş sistemi, güneş manzumesi, manzume-i şems Arapça. Bir nizam, üzerine kendileri için bir takvim yapmışlar. Takvim. Takvim. Yeryüzündeki Hristiyanlar takvim olarak dünyanın güneş etrafındaki dönüşünü esas kabul etmişler. Güneş takvimi kullanmışlar. Güneş takvimi kullanmışlar. Takvim yaparken takvimin başlangıcı olarak bir tarih aramışlar. O da Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum günü olan kendi ittihade itikatlarına göre Hazreti İsa'nın doğum gününü takvimlerine başlangıç kabul etmişler. Ve bunun da adına milat demişler. Milat. Milat demek hani milattan önce, milattan sonra. Milat demek Hazreti İsa'nın doğum günü demek. Unutmayın. Bu şekilde aslında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum günü gayet açık bir şekilde hiçbir kitapta belirtilmiyor. Daha evvel de söylemişimdir. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumu yeryüzüne gelişi bir mucize olarak meydana gelmez. Mucize. Yani insan kudretinin, insan idrakinin dışında meydana gelmiştir. Babasız dünyaya gelmiştir. Hazreti Allah'ın yeryüzünde bir kudretinin numunesi olarak gelmiştir. Babaya küsum kalmadan gelmiştir. Hiç kimseyle en ufak alakası olmayan Hazreti Meryem gibi temiz, tertemiz bir kadın doğrudan doğruya babasız bir şekilde, kocasız, erkeksiz bir şekilde hamile kalmış Hazreti İsa'yı yeryüzüne getirmiştir. İlahi kudret. Hazreti Adem'i anasız babasız topraktan dünyaya getiren Hazreti Allah, Hazreti İsa'yı babasız niçin dünyaya getiremezsin kudreti kâmil? Böyle bir kudret, mucize. Bu şekilde Hazreti İsa'nın doğumu tecelli edince o zaman Hazreti İsa'dan evvel Yahudiler vardı. Yahudiler. Yahudi milleti, Yahudi ırkı. İsa Aleyhisselam'ın zamanında Yahudiler var. Hemen bu Yahudiler Hazreti Meryem'e iftira ettiler. Dediler ki ey Meryem sen bu çocuğu veled izine olarak kazandın dediler. Hemen iftira ettiler. Hazreti Meryem'i de bulan Hazreti İsa'yı da derhal öldürmek istediler. Yahudiler kadar Allah'ın kudretine, Allah'ın kitabına, Allah'ın peygamberlerine düşman olan hiçbir şey yoktur dünyada. Çok peygamber öldürmüşlerdir. Evet. Bunun için doğum, Hazreti İsa'nın doğumu çok hadiseli geçmiştir, kapalı geçmiştir. Yahudiler öldürmesin diye Hazreti Meryem'in bir çardağa kimsenin gelip geçmediği, görmediği tenha bir köşeye sakladılar. Doğum orada meydana geldi. Hazreti Zekeriya peygamber vekalet etti, kefalet. insanlar uyanmaya mecbur. Yılbaşında indik edeceksin, yılbaşında şarap içeceksin, yılbaşında gazete edeceksin, yılbaşında eğleneceksin diye Cumhuriyet'in bir kanunu var mı, seni doğrayan bir kanun var mı? Yok, ne yapacaksın öyleyse? Derdin ne, derdin ne? Nedir senin derdin Müslüman? Utanmıyor musun Hazreti Muhammed'den? Utanmıyor musun İstanbul'u seferden Fatih'den? İslam nerede, bunlar nerede? Ben bu yılbaşı eğlencelerine alaka gösteren Müslümanları bir tenekeye benzetiyorum, teneke. Tenekenin dışarısına bakıyorsunuz, bir güzel bir ambalajı var, içinde bal var, yağ var deniyor. Dıştan baktığınız zaman çok güzel, içini açıyorsunuz, ne yağ var ne bal var. Müslüman sağlam olmalı, Müslüman dolu olmalı, Müslüman dininin, İslam'ın haysiyeti içinde olmalı. Sen Avrupa'nın kulu kölesinesin ki onun bayramında harman savuruyorsun, hırpaklasın savuruyorsun, ne oluyor sana? Senin bir imanı yok mu, senin bir kitabı yok mu? İnsan bu kadar harcalamaz. Batıya, Avrupa'ya, Amerika'ya hiçbir millet bu kadar harcalamaz. Bizi kimse yılbaşında eğlenceye doğrayamaz. Bu memlekette hiçbir kanun doğrayamaz. Hiçbir hakim kanun doğrayamaz. Müslümanlar yılbaşında eğleneceklerdir diye kimse bizi doğrayabilir mi? Sen kendin kendini şeytana kapılmış gidiyorsun. Onlar bir takım batıl inançların içinde cereyan ediyorlar. Senin bir kitabın var kardeşim. Kur'an-ı Kerim açıkça haber veriyor. Önümde bak Kur'an-ı Kerim'i açıp okuyorum. Kur'an var. Ben Kur'an'dan başka kitap kabul etmiyorum. Hiçbir Müslüman da kabul etmez. İşte bu Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. 20. asırda gidiyor, yani 21. asra giriyoruz. Yeryüzünde Amerika'nın, Avrupa'nın, Moskova'nın her tarafın en çok konuştuğu din İslam, konuştuğu kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Yani bu gerçeği kapatmak korkmak mümkün mü? Öteden bir haber daha okuyayım size. Fransa'nın en yüksek tirajlı dergilerinden Le Point bu haftaki sayısında kapağını Hazreti Muhammed'e ayırdı aleyhissalatü vesselam. Ve Hazreti Muhammed'e 8 sayfa yer verdi. İşte her yıl son bir yıl içinde dünyayı en çok etkileyen insanı, yılın adamı seçen ünlü Fransız dergisi Le Point bu seneyi ve gelecek İsa'ya Allah'ın oğlu diyen müşrik Hristiyanlar ve Yahudiler. İslam bu. Bunun dışında İslam yok Müslümanlar. Kafanızı kurcalamayın başta. Hristiyanlar nefis olduğu için şarap içiyorlar. Nefis onlar, ona ne Hristiyanlar? Hatta bu necaseti, içki denilen necaseti öyle bir kınıfa, öyle bir istiraya, uradeye uydurmuş ki Noel bayramında yılbaşı gecesinde içtiği şarabın içtiğinin adını Hazreti İsa'nın kanı koyuyor. Ben diyor Noel bayramında içtiğini içmiyorum. Ya ne yapıyorsun kahir? Ben Hazreti İsa'nın kanını içiyorum. Ahmet ol ahmetler. Mukaddes ismini takıyorlar hala. Mukaddes ismini takıyorlar hala. Ve Hristiyanların başındaki dini lider Papa II. Paul işte bildiğiniz gibi İzmir'e ziyarete gittiği zaman kendisine bir kanağın içinde şarap verdiler. Bir de ekmek verdiler. Ekmeğini şaraba batırdı, batırdı yedi. Ertesi gün gazeteler yazdı. Papa mukaddes şarabın içine ekmeğini basıp yedi diye yazdılar. Hiç şarap mukaddes olur mu? Ahlaksız herifler. Ya onlar nefis Hristiyanlar. Sana ne bunlar lan? Yılbaşında sen niye şarap içiyorsun? Niye içiyorsun sen? Allah'la senin ne alakan var? İslam'la senin ne alakan var? Yılbaşı eğlencelerine katılan bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim'le ne alakası var? Hazreti Muhammed'le ne alakası var? İslamiyet'le ne alakası var? Hiç ilgi göstermeyecektir Müslüman. Beni şurada dinleyip de, beni şurada içip, şu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini içip de, yılbaşına alakası var. Hazreti Muhammed'e şikva edeceğim. Kızınızı, karınızı alıp koyacaksınız. Mani olacaksınız. Kimse bir zorlayamaz. Kimse sizi mecbur edemez. Bizim nazarımızda yılbaşı resmi tatil o kadar. Eğlence, şenlik, vel, vel, hediye, tebrik etme, sen sokak, tanımıyorum. Anlayacaksın. Size İslam alimlerinden birisinin fikrini okuyorum. Bakınız, kitapta buldum yerini. Aziz kardeşlerim, Allah hakkına uyanalım, yapmayın. Yapmayın, bütün dünya uyanıyor. Bütün dünya kendisine geliyor. Dinli dinsiz ayrılıyor. Yeryüzünde haçlı Hristiyanlar ittifak ediyor. Müslümanlar toparlanıyor, uyanıyor. Yapmayın, uyanın kardeşlerim. Allah aşkına kendinize gelin. İşte İslam alimlerinden Ebu Hafs'ın Kebir aynen şu hükmü veriyor. Bir Müslüman 50 sene başını secdeden kaldırmadan namaz kılsa ama Hristiyanların Noel bayramında sırf o bayrama hürmet göstermek için, onlara benzemek için bir kişiye bir tane yumurta alıp hediye etse, onlara inandığı, onlara benzediği için bu Müslüman derhal kafir olur. İşte bütün okuyorum. Onlara benzemeyeceksin Müslüman. Hediye, medine yok. Başka zaman al ver, neyin başında alıyorsun? İlla onlara benzemeye gayret göstermenin manası ne? Sana ne? Resmi tatil, rejimin, devletin tatili sana ne? Bayramdan sana ne? Kanunen resmen tatil kapsama, buna bir şey demiyoruz kardeşim. Benim kanunsuzlukla ilgim var mı? Sizin kanunsuzluğa itiyor muyum ben? Hayır, itmiyorum. Ama onların bayramına katılmayın diyorum. Bitti. Bunu söylemek istemezsin. Ben din görevlisiyim. Dinin hükmünü söylüyorum. Siz benden marafiyete yükleyeceksiniz. Çıkıp da ben size burada kalır mı kalayım? Sizi uyutayım mı burada ben kaldıkta? İşte İslam'ın asla hiçbir Müslüman yılbaşı kebriyeti gönderemez. Onların bayramı sana ne? Hiç Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda hiçbir Hristiyan sana tebrik gönderdi mi? Sen niye gönderiyorsun? Sen niye harcalıyorsun? Sana ne? Yapmayın Müslümanlar. Memlekete sahip çıkın. Dininize, dini inançlarınıza sahip çıkın. Ben bunu söylüyorum bak. Vaziyet çok kötüdür. Bu hürriyetiniz elinizden gider. Bu mülkiyetiniz elinizden gider. İşte Afganistan Müslümanları size ibret olsun. Afganistan'ı görüyor musunuz? Nasıl Rusya'nın işgaline uğradı? 4 gün evvel komünist Rusya 3 tünel Sovyet askerini getirdi, Afganistan'a yerleştirdi, hepsi Müslümanı öldürürsün. İster misiniz böyle bir şey olsun? Allah göstermesin ya Rab. Yapmayın, uyanın diyorum. Bakın vallahi kurtarım ağrıyor benim. Böyle huzurum kaçmış benim. Müslümanlar uyanmazsa da öldürürsün diyorum. Yani dininize, inancınıza, dini, ahlaki, bütün mukaddesatınıza sahip çıkın. Hristiyanlara aldanmayın diyorum. Evet. Ya biz bu memleketin sahibiyiz. Bu memleketin sahibi biz diyoruz. Sahip olmak. Sahipsiz kalan bir memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaksın diyor Mehmet Akif. Sen sahip olacaksın. Sen daha dini bayramına, inancına sahip olmazsan, daha neye sahip olursun ki sen? Neye sahip? Kızına, karına sahip olmazsan, neye sahip olacaksın sen? Evet. İnnemel müşrikûne necesûn. Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu diyen Hristiyanlar müşriktir. Ve nesistir, nesistir, küçüktir. Canım öyle ki olur mu hocam? Bilmiyor musunuz kardeşlerim? Bir Hristiyan karısıyla bir Hristiyan erkeği af buyurun cinsi münasebet yaptıktan sonra onlar cinslik diye bir şey kabul ediyorlar mı? Etmiyorlar. Kusur abdesti alıyorlar mı? Almıyorlar. Öyleyse Allah'a göre bütün Hristiyan ne düştü? İşte ayet, ayet. Ayet okuyoruz. Ne düştü? Hristiyanlarda hadesten taharet var mı? Yok. Hristiyanlarda necasetten taharet var mı? Yok. Hristiyanlarda utanmak var mı? Yok. Hristiyanlarda edep namus var mı? Yok. Yok. Yok. İşte necis bunlar. Böyle olduğu içindir ki onların boyaları, onların cilaları, onların adetleri, onların gelenekleri, onların inanışları İslam'a tepeden tırnağa tuttur. Mesela Hristiyan kadınları tırnaklarını bir santim uzatırlar. Törpüyle süslerler, eğlenler, temizlerler. Bir santim tırnakları ileride bir Hristiyan kadınlarının. Bir de üzerine kıpkırmızı bir cila çekerler. Arabanın üzerine çekilen kaporta boyası gibi cila çekerler. Ve onun adına öze derler. Öze, plastik bir boyadır o. Aynen tabaka meydana getirir. Ve tırnaklara suyun değmesine mani olur. Onlarda cinüklük diye bir şey olmadığı için, uzun abdesti diye bir şey olmadığı için, o tırnaklarının uzunlaması ve üzerine sürdüğü öze, kırmızı cila onlar için sakıncası yoktur. Ama Müslüman bir hanım tırnaklarında hoca konulduğu müddetçe tırnağına suyun değmesine mani bir hoca ince bir tabaka bırakır. O tırnağın üzerine bir kol su dökün, tırnağa su temas etme, o ceden kayar düşer. Kına gibi değildir. Kına gibi değildir. Hiçbir Hristiyan karısı var mı? Eline kına yatsın. Müslüman hanımların yaptığı gibi kınayı kullansın. Onlar kına kullanmıyor. Sen niye o kocasını kullanıyorsun? Ve oca husul abdestine mani midir vallahi kerim. tırnaklarında hoca olduğu müddetçe bir Müslüman kadını 50 kadar banyoda yıkansa vallahi günü sülten çıkmaz, 4 metre göre tüktür tüktür. Hristiyanlar için bunun bir mahsulü yok ki, ama senin için mahsulü Müslüman, bak sakıncası var. Vay şu Müslümanların haline, şu Müslümanların kastetine, Müslümanların böyle onun bunun kesinler sürüklenip gitmesine kileden çıkıyorum, mahvoluyorum. Memlekette hanımlarımızın tırnaklarına orje sürecektiniz diye mecbur eden bir kanun var mı? Avukat kardeşlerime sorun, yok böyle bir kanun. Nedir peki bir suç gidiyorsunuz? Derdiniz mi? İşte böyle. Hristiyan kadınları tırnaklarını uzatabilir. 1 santim de uzatabilir, 5 santim de uzatabilir. Niye? Kardeşim onlar aşkının büyük abdestin yaptıktan sonra son elin 3 parmağıyla avret yerini suyla yıkamıyorlar ki. Ben gözümle gördüm, demiyorlar. Kağıt parçasıyla silip, yarık hissi yıkamıyor arkasında. Geri kağıdı kazır atıyor, suyla yıkamıyor. Müslüman böyle olamaz. Müslüman hanımefendi de, Müslüman erkek de büyük abdestten sonra necaset mahallinin suyla bütün bütün yıkayacak kardeş. Necasetten taharet. Bir de taharet tezire silineceksin. O sular sızağa pantolonu çekmeyeceksin. Utanacak vallaha. Hristiyanlar böyle bir şey yapmıyor. Onun için onların karılarının tırnaklarının uzun olmasının hiç mahsuru yok. Ama bir Müslüman hanımefendi büyük abdestinden sonra suyla avretin yıkarken o kaşık gibi sanki bakırdan tırnak gibi keskin tırnakla nasıl yıkanacak? Nasıl temizlenecek? Şu Müslümanlar akıllarını toplamı yediler. Müslümanlar akıllarını ziyan ettiler. Ne oldu bu Müslümanlara? Yapmayın kardeşlerim. Hiçbir kanun bizi zorlayamaz, ruj veya oje kullanacaksınız diye. Zorlayamaz, Türk'ün serbestsin, Türk hürriyet içindesin. İnancınız yaşa, başkasına benzeme, derdinle. İnnemel müşrikûne necesin, onlar necistirler, necaset içindedirler. Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 31. ayetinde, unutmayın Müslüman kardeşlerim, Nur suresinin 31. ayetinde Allah'ın şöyle bir hükmü var, hüküm. Âmentü billâhi ve melâiketihi diye Allah'a iman eden bir Müslüman hanımefendi, hiçbir Hristiyan karısının, Yahudi karısının, müşrike bir kadının Allah ve Resulüne öldükten sonra dirilmeye inanmayan kafir bir kadının yanında bir Müslüman hanım 5 dakika oturamaz, oturursa ikisi de cehenneme oturuyorlar. Benzemek söyler misin? Onun yanında oturamazlar. Müslüman kadını katiyen Hristiyan kadınına açılamaz, dökülemez, avret elleriyle yüzünden başka hiçbir şey mi gösteremez? İslam'ın hükmünü söylüyorum ben. Ve size Kur'an'ın ayetini gidin okuyun tefsirlerde. Nur suresinin 31. ayetinde. Bir Hristiyan karısının yanında Müslüman'ın karısı vallahi açılıp açılamaz, haram istemiş olur. Gördünüz mü? Niye? اِنَّمَا الْمِسْرِكُونَ نَجَ Bunlar necis kardeşim, pis! Müslüman hanımı temizdir. Şirkten, dalaletten, küfürden temizlenmiş, taharet sahibidir, taharet. Temiz olmuyor. İnsanın yüzüne gözüne pudra boya sürmesiyle temizlik olmaz. Temizlik Allah'ın istediği gibi olur. İşte aziz ve asil kardeşlerim, Allah aşkına bütün gücümüzle, bütün gayretimizle Allah yolunda gayretimizi, çalışmamızı devam ettirelim. Yabancıya aldanmayalım, bunlar hususi aldatma ve tuzaklar olmuşlardır. Size şimdi tarihi bir vesikayı okumadan geçmeyeceğim. Allah aşkına iyi dinlemenizi rica ediyorum. Tarihi bir vesika. Osmanlı Devleti'nde Rus elçisi olarak uzun seneler çalışan Ignatiyev adındaki Rus büyükelçisi yazdığı hatıralarında Sultan II. Mahmud Han zamanında yani 1821 tarihinde Rum isyanının baş planlayıcısı Patrik Gregorius'un Rus çarı Aleksandr'a yazdığı mektubu aynen şöyle açıklıyor. Fener Patrikhanesi'nde oturan Patrik Gregorius II. Mahmud zamanında Rus çarı Aleksandr'a aynen şu mektubu yazıyor. Bu mektubu da Rus elçisi Ignatiyev hatıralarında aynen mektubu yayınlamış. Mektubu okuyorum. Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak imkansızdır. Çünkü Türkler, Türklerdir, Müslümanlar yani. Müslüman, İslam'ın dışında Türk yok zaten. Kabul ediyor, onlar da kabul ediyor. Müslüman oldukları için çok sabırlı ve mukavemetli, dayanıklı insanlardır. Gayet kafirlere karşı mağrurdurlar ve izzet-i iman sahibidirler. İzzet-i iman sahibidirler. Her insan itiraf ediyor. Bu özellikleri din ve İslam'a bağlılıklarından, kadere ve kazaya rıza göstermelerinden, dini inançlarına bağlılıklarından, devlet adamlarına itaat duygularından gelmektedir. Müslüman Türkler zekidirler ve kendilerini müsbet yolda yönetecek başkanlara sahip oldukları müddetçe de çalışkandırlar. Gayet kanaatkardırlar. Onların bütün meziyetleri, hatta kahramanlık ve şecaat duyguları da dinlerine olan bağlılıklarından, ahlaklarının güzelliğinden gelmektedir. İtiraf ediyor. O halde Müslüman Türklerde evvela itaat duygusunu kırmak ve manevi rabıtalarını parçalamak, dini metanetlerini zaafa uğratmak icap ediyor. Bunun da en kısa yolu dini inançlarını ve maneviyatlarına uymayan yabancı fikirler ve yanlış yollarla onları alıştırmak, başkalarının yoluna teşvik etmektir. Maneviyatları sarsıldığı gün Türklerin kendilerinden seklen çok kuvvetli, kalabalık ve zahiren hakim kuvvetlerinde zafere götüren asıl kudretleri sarsılacak ve maddi vasıtaların üstünlüğüyle onları derhal yıkmak mümkün olabilecektir. Bu sebeple Osmanlı Devleti'ni yıkmak için mücerret olarak harp meydanındaki askeri zaferler kafi değildir. Hatta sadece bu yolda yürümek, Müslüman Türklerin haysiyet ve vekarını tahrik edeceğinden hakikatlerini nüfuz etmeleri sebep olabilir. Yapılacak şey, Türklere hiçbir şey hissettirmeden bünyelerindeki tahribatı tamamlamaktadır. Bu mektup, ders kitaplarında ezberletilecek kadar mühimdir. Mektupta ibret alınacak çok şey varsa da en önemlisi şu iki husustur. Bir, Müslüman Türklerin maneviyatının ve dininin yıkılması için onları yabancı fikirlere, yabancı adetlere, yabancı bayramlara alıştırmaktır. İki, Müslüman Türklere hissettirmeden bünyelerindeki tahribatı sinsice ve gizlice tamamlamaktır. İşte Gregorius'un yazdığı mektup aynen tarihe geçmiştir. Siz bunları boşuna mı yapıldı zannediyorsunuz? Bunların bir manası yok mu zannediyorsunuz? Bu milleti hadire sapıkla sürüklemenin manası yok mu zannediyorsunuz? Bak hangi düşmanı mı yapılıyor bunlar? İşte bunu bildiğiniz için biz de diyoruz ki İslam'a sarılın, dininize daha bir kuvvetle sarılın, daha bir letanete sarılın ve kurtulun diyorum. Biz cümle din görevlisi, din hocaları hiçbir şeyden korkmaz ve yılmazlar. Allah'ın dinini, ahkamını, ilahi hakikatleri açıklamaktan korkan bir hoca cennete giremez, cennete giremez. Ve dini hakikatleri açıklayan, anlatan, din hocalarını müdafaa ve muhafaza etmeyen Müslüman cemaat de Hazreti Muhammed'i giremez. Müslümanlar sahip çıkın diyorum. Bakın, en kelimem de mümarat diyor. Sahip çıkın. Kaybedersiniz her şeyinizi. Her şeyinizi kaybedersiniz. Müslümanlar, kafir olanlardan ayrılacak her şey sayılır. Ezan okundu mu? İşte aziz ve asil kardeşlerim, bu münasebetle bu hakikatleri, bu anlattığım Kur'an hakikatlerini görüyorsunuz. Vesika vesika arz ediyorum. Size ve vicdanlarımıza emanet ediyorum. Allah nasip ederse bu konuyu, bu mevzuyu Şehzadebaşı Cami'nin şerifinde pazar günü daha geniş bir şekilde ele alıp izah edeceğim. Allah nasip ederse. Hastaya yine burada buluşmak üzere. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi şurada kutlanan Müslümanların İslam'a sahip çıkmasını, İslam'ın zafere ulaşmasını nasip eyle. Yabancıların bayramlarına, seyranlarına, Hristiyan ve Yahudi kafirlerinin Noel bayramlarına ve hediyelerine, yanlış yollara, kötü yollara, kafir yollara gitmelerine sen fırsat ve imkan verme ya Rabbi. Her nefesimize kelime-i şehadet ki aşk ile ruh eder. Bu imanla ve bu ikrarla huzuruna cümlemizi kabul eyle ya Rabbi. El açıp amin diyen Müslümanları din İslam'ın haysiyeti ve şahsiyeti içinde memlekete ve yeryüzüne hakim olmak şuuruyla teslim eyle ya Rabbi. Amin ya Rahman Rahim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.